أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى falënderimet dhe lëvdatat i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet për shëndetit më të begat të mbi pejgamberin e Zotit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me ligjëratët javore të ditës së shtunë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanehu ve teala. Para se të vazhdojmë me emrin e radhës të cilin e kemi publikuar, emri i Allahu xhelle xhelaluhu el mu'min, do ta shkoqisim edhe një herë një nga rregullat që sot i kanë përmendur dietarët mbi gjurmët të cilat duhet t'i lënë mësimi i Kur'anit dhe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e më konkretisht mësimi i Allahut se çka është emri Allah, emri Rahman, emri Rab, e kështu me radhë prej emrave të Zotit të Barekje vë Tala. Të ndëruar lezër, Kur'ani ka ardhë që të ndikon në realitet dhe rrethan dhe jetën e njerëzve, e jo që jetën e njerëzve të përcakton se qëfar duhet ban Kur'ani dhe qëfar duhet ban besimtari. Me një fjalë, duhet besimtari të imponon vepër në realitetin të cilën ai vetë krijon, e jo rrethana më ia kriju atij realitetin. Shpeshherë neve e kemi përmend në vende të caktuara se shpeshherë njerëzit nga shtypja dhe presioni i rrethanave dhe i jetës të cilën e jetojnë njerëzit prej varfërisë, skamjes, ndonjëherë shtypjes, ndonjëherë shtypje ndryshme, ngjyra ndryshme, dhe fillojnë edhe çfarë? Fillojnë ky realitet i cili është shumë i gjallë, ashtu edhe është, ka varfëri, ka skamje, ka rrethon e cila bën presion, mirë po kjo s'duhet me ndiku pastaj në besimin të cilën duhet ta ketë besimtari karshi realitetit. Andaj, në hadithin më të madh që ka ardhë se besimtari, kur të donë Allahu xhelel xhelaluhu, çfarë ka përmend pejgamberi alayhis salam që ndryshon të ai? Hadithi i njohur, hadithi sa i Buhari, pejgamberi alayhis salam thot, Allahu xhelalu ala thot, nuk mundet mu afru dikush ka Allahu pos me farze. Me farze, ky farze të hinë shumë gjëra këtu. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, thot Allahu te bareke ve teala, vazhdon robi mi kry farzët derisa nga dëshuria Allahut kryen edhe nafile. Nga se njëri kër e do ndika, nuk mjaftohet me farzë, po mjafton shkon edhe për vullnetare. Kur të baju shumë vullnetare, zbohet mu abeti farzëve, thot për nga mërë a.s. thot Allahu Gjelluala, deri sa e du. E dini këtë, hadithin qysh e donë Allahu Gjelluala një robë. Qka ndodhë kër të doje? Qka ndodhë kër të doje? Shiko kjo shumë anëci. Dhe ku të përzijë në gjërat njerëzit zakonisht kryojnë huti dhe mjegula. Thot për nga mbiri alayhi salatu selam, thot Allahu te bareke ve teala, e kur te du një rob, çka ndodh? Kun tu sem'ahu alladhi yasma'u bi. Thot për nga mbiri alayhi salatu selam, ka thënë Allahu gjellu ala, kur Allahu thot e du një rob, atëherë une, Allahu, bëhem veshi i ti dhe bëhem syri i ti dhe bëhem dora e ti dhe bëhem këmba e ti. Pra veshim me të cilin dëgjon, bëhem syri me të cilin shikon, bëhem dora me të cilin prek dhe bëhem këmba me të cilin une aj lëviz. Shumë njerës kërë kanë lexuar këtë hadith kanë kriju surët gabume, apo që shka mundësi Allahu gjenë me thonë une bëhem veshi i ti, se nuk bëhet veshi i robit kryesës apo dëgjimi Allahu, hasha. Mirë po, qka është këtë hadith? Thot që i khusam të imi, kjo adit është baza e njojës Allahu Gjeli Gjelalu. Pra, nëse dikush thot, qëfar duhet me ndiku këto emrat e une, si duhet unë t'i perceptoj këto, shikoj me këtë hadith. Kjo adit është standardi, kjo adit është për masa, kështu e matë. Por qembu, nëse neve por qembu vëzër i mormi rezultatët, kalkulimet e njerëzë për këtë dunja, do t'i shifë se janë largimanit, Nëse e merë pejgamberin s.a.s. e shikon se aj me dëgjimin Allahut i dëgjon gjërat. Edhe keq kur nin pejgamberi s.a.s. e komenton që që komenton Allahut dhe që ka caktu Allahut. Kur e shë pejgamberi s.a.s. një pun, nuk e që shofi njërzit. Kur pejgamberi s.a.s. lëviz diçka me dorë, nuk e që lëvizin njërzit. Kur haj e cë me kam të ti, nuk e që lëvizin me kam njërzit. Andaj nëse neve dëshirojmë ta dim ku jemi me iman, me besim, duhet ta mojmë bazë këtë hadith pejgamberi s.a.s. Pra, Allahu kur e doni rob vëzër, veshi i ti nuk është i veshët e tjerëve. Kur e nin një kriz, një vështirësi, një shtypje, a mbjellët taj frik e madhe cila del nga kontroli? Jo, qka thot? Qaddar Allahu e ma shefa'l. Qiko, ragimi minjer, ka caktu Allahu dhe ai qka do ban. Qoftë kjo kriza ma e madhe, a ka kriz ma të madhe sa me të vdek dikush? Ska. A ka kriz ma të madhe sa me vdek fmiju, i dashmi, loqka e zemrës, si që ka thonë për nga mbire alej salat e selam? Ska. Për nga mësëm, kër i ka ndrujet fmija, që ka ndodhë? Ka thonë, syri lëton, zemrë mërzitët, Allahu ka vepru që ka dashtë. Pra, dhezër, neve duhet do e mos, mësimët, ligjaratat, fejnë e Zotit Gjellora, Kur'anin, hadithin, emrat e Zotit, Subhanehu ve Teala, duhet me instalu në jetët tona. Pra, duhet ne me dëgju, qka do Allahu me dëgju. Qka do Allahu Gjellora me dëgju. Na duhet me shiku, qka do Allahu me shiku. E jo ata qka ti do me shikue. Pra, djetarët prej bashkohorët që është Muhammed Kudbi, Rahimehullah, dhe shumë prej djetarët e tjerë, ka thonë kjo është khalkul waqia. Kjo është me kriju ti realitet, e jo realiteti me shëtit tije. Qka do më dhonë dhe zërë? Neve gjithë jetojmë realitetin, dhe realiteti realisht nuk mundet mu muhua. Kur kush mundet mu muhur realiteti? Kjo është. Nga përqenjë, tash, nuk mundet me thonë, e bo mirë atërë, masi qenë ka që na duhet me kriju realitetin atërë, po e supozojmë se jemi në kone Omër Khattavit. Jo, neve dime me i bo këtë dalime. Neve nuk jemi muhus të niveleve të asoj që ka na jetojnë. Nasi në sot kone Omër Khattavit. Së mund është ti si musliman sot me thonë ditë shka, edhe atje mbi 5.000 km më të dëgju zani dhe më realizu. Ska mundësi. Kjo i ka ndodhë muslimarëve kur kanë qenë praktiku së fejtë Allahu te bareke ve teala. Mirë, po në jetën tane, në lokalin tanë, aty ku ti qarkullon, qka duhet? Duhesh me u mundu, me instalue kuptimin e fejtë Allahu te bareke ve teala. Pra nuk duhesh ti mundiku vëzër, po ti me ndiku. Pra mos t'jesh ti ai cili pëson, po le tjetë gjërat e sa të pësojnë prej teje. Shikopi nga meri alej salatu se nga mdezer, nga ndikimi i madhë në jetët e njërzve për 23 vite, para më ndodhe zërë, vesh banë kalkulime tani, për 23 vite, që ka punu për nga meri sëllem, që 1441 vite, se jemi nga hijreti për nga meri sëllem, edhe 13 para, apo, nuk mundet një tër historimi a rëzut 23 vjetë. Apo, kjo është që është prej Muhammed Mustafa Sadiq Rafi'i. Ai cili punon me iman, ha, punon pak, këtë historia së nërdzon. Nga sa ai ka ndikuen me emër të Allahu të bareke vë tala. Na nuk mëna me bo këta. As nuk duhet me supozu që ti mund është me ndiku si Muhammed s.a.s. Kjo nuk shkon, nuk, besimtari vërtet nuk e menon këta. Mirë po, grimca nga kjo, doza nga kjo, nivele nga kjo, duhet mi sinue. Pra, edhe njëherë përsërisim vëllezër. Pejgamberi sa më ka jetu ndavet 23 vjet. 40 vjet është bëu pejgamber, 23 tjera, 63 ka ndrujet, alayhi salatu wassalam. Para më vëllezër 23 vjet nuk janë shumë. Si cili pineve çka i ka kaluë, e di që ato nuk janë shumë. 20 vjet, pra, dy dekada nuk janë shumë. Para më ndo për dy dekada e diçka pak, mos me mujt 1500 vjet. Dikush me tën kapitalin, me tër ofanzivën, me mjetët matë zhvillume, mësë me mujtë me rëdzu Muhammedin s.a.s. dhe mesajin e tina. Qëka argumenton kjo vlo? Kjo argumenton se aje ka realizu hadithin, të sinë ka thonë për nga mberi a.s. Kur Allahu e do një ropë, aje dëgjon, qëka do me dëgju Allahu? Shikon, qëka do me shiku Allahu gjelë gjelalu? Por që e më lezër? Vetëm një skenë, shembulli për ta kuptu qëka do me dhonë ndikimi. Por që e më vëzër, nëse i merë krejt asot, na jemi dëshmitar të lajmeve, qëfar lajme neve na paracitën. Në pojme neve me ishmangë realitetit. Ne edhim që ka na parasitet në lajme. Qka kuptojnë së njëzë me fjallën zhvillim? Ecje para, të drejtat e qytetarve, njerëzve, kështu me rad. Pra frihën gjërat. Nëse na përshimë pak ndalemi, e mormi vetëm një term të Kur'anit për kitë të frihërje, qka e shofmi? Qka dhe Allahu Gjelluala? Meta'u l'hajatit dunja. Kjo veç pak është me jetuar. Ata qka janë ngulit në këtë materializm, së pranojnë kësi kuptime. Ti do të qyshë këtë dunjojnë, na qka janë të munu, janë të luftu, për mi arritësinë, ti do të përjetim, po. Kjo është se ndikimi Kur'anit është ky. Shiko për nga mberin së sellim dhe zërë. Që që ka komentu dunjojnë? Kapitalin, qytetet, zhvillimet, civilizimet, ka plot këtu. Që që ka thonë për nga mësën për dunjojnë? Ha? Shembulli jam, me shembullin dunjojnë, sa ditë sa i Bukhari. Shembulli jam, me shembullin dunjojnë, që që është si kur shembullin një njeriut. Parëm dhe zërë, ndikimi për nga mësën dunjojnë, sa është i madhë? Nuk ka thonë ojë valat që ishme unë në mërzu këtë civilizim, njësë janë munuve për këta, njësë kanë ndërtu këta, apo, qka ta për nga mësëm? Shembulli jam, me shembullin e dunjojës, qka këtu dunjojë, vlezër? Rogat e njerëzve, ndërtimet e njerëzve, ambicet e njerëzve, apo luftrat e njerëzve, krejt, qka ka me të bojë me dunjo, krejt për leshjet, lufta për megje, krejt janë dunjoja. Për nga mësëm, qka tha? Shiko sa poshtë e zbriti, qka tha? Tha shembulli jam. Pra, qiko, këtu, kjo më i madh se ky. Tha shembulli jam, me shembullin e dunjas, është sikur një njeri cili është ullë në hijen e një peme. Pushon aty pak, i mledh valigjet dhe ec. Pra, a mune me paramendu, si kanë diku për nësa më dunjo? Këtë jetën e dunjas, që e ka po? Paramendu, dhe zë kujtë pineva, ke ullë dhe njerë mba që je ullë diku një drun, ke pushu pak, a ke thonë që tu përjetoj? Jo, e ke ka valizë një quë. Këtë dunjojën ka thonë për në sramë, unë jam qështu. Ko marë të mu ullë pak, i krytë dhe detyra, edhe e cipë për dikun shumë matë madhe. Kjo fatë këtësis dhe zërte muslimat mungon. Ata ndikohen, pra neve ndikohemi nga jo që ka na paracitet neve. Nga jo që ka na paracitet. Por shimë dhe zërë, prej ndikime shumë fuqishme që po dalim të kjo skena praktike, shimë dhe të gjithë jemi dëshmitarë që ka na nxerë neve lajme. Filani ka pi kafe me filanin. Sta shkojmë realisht me po pytje. A na intereson neve kjo? A di shka ma intereson? Edhe ajt që ka e publikon lajmin, e di se kejve nuk ju intereson. Po pse e qetë? Shumë, aje nëzirë një lajmë, filania ataku me filanin. Dhe ja kanë ba me si një një tjetërit. Aj që ka e publikon, aje di se kur kujt nuk intereson kjo? Ku kanë begale njerëzit se një filan, kanë ataku me një filan, pas kanë pi kafe? Hajde, cëllit për neve në intereson. Po edhe njërit, matë kesh, nuk intereson, të në kam jetën tejme, së më intereson aje. Mirë, po kjo, a ka vëzër, a ka një ndikim, a do me bodi shka? Po, qka, me të rritë ti e dozën e të keqës, edhe dunjojë, qështu du të mu kanë. Pra, i gjithë ditë fletë, qështu du është ti me e pa dunjojë. Kjo është lufta, vëzër. Qka tha për nga mbire, alej salatu e selam, kur Allahu e don një njëri, a i dëgjon me dëgjimin Allahot. Kur ti një kësilaj me qka thu? Kjo është tali me njërzi. Kjo është me logarit njëri, vallaj, si shtaz. Dhe qëfar përbuzje malë, mi thonë dikujt, e, ditë se ka pi kafe filani. Ka pi kafe, e. Për dit me të nxirë, për dit. Dhe dikujt me thotë, a, qa që madha kjo, qa që madha, zes, nga se për dit i të nxirin. U shkurërzu filanja pi filanit. A ma mdukët prap dojnë mu bashkuve. Subhanallah, kjo dogo qaq banale, ama aq e përdiq me qka, sa që neve na imponohet model, ti mund është me thanë nërës dikona fare piksajna, ama një djali ri, një adoleshen, një ani cili është më prakt pubertetit, apo ka hinë moshën e pjekuris, a që shëf këtë punë? E shëf shumë të rëzikshme, da e shëf model, da e shëf irnek, që shtu da shka mu bo, apo janë isë me mendu truri ti, që shtë bana, une me mandjer emin aty. Se, apo frije dunjoja. Vëzër, emrat e cilësit Allahu të barë kjo e tala, neve duhet me lalon këtë gjurën. Ne me ndikue, ne me imponu realitet. Ndoza sa ki mundësi. Nuk të më thonë, thash prape cili skenën e Omer Khattabit. Sun bash Omer. E të i kush përshemë dhe gjonë cilën e Omer Khattabit. Edhe kujtonë se pëse e nxerë një fjanë së Facebook. Edhe njerëzit më nështronë. Apo se mjena va ta na. Nuk të thoi vëzër këta njerëzit. Do gjuam, respektuam. Po ti mundohu. Mundohu që ati ku ki, nëse ki fmi të fmi ajot në diko. Nëse ki bashkëshorti në diko të bashkëshorti ajote. Nëse ki një shoki cili e disë tije apo merresh me ilm dhe me studim dhe do fen Allahu xha te çaj ndiko. Mos u mundon dunjan me nështu, se s'bëhet kjo punë. Dunjan e nështron ajo çka e cakton Allahu te bareke ve teala prej kaderit. Andaj kjo ishte një hyrje vëllazër, o shumë rëndësishme, ne do të flasim her pas herën në çdo emër që na vjen prej emrit Allahu te bareke ve teala. Rezumeja e kësaj vëllazër është që neve mos ta bëjmë fen apo po e diunë apo po feja thot kështu, ç'është ndo. Feja thot kështu. Jo, nuk ka feja për këtë. Ka shumë të them, më na vazhdon mëna ç'e fejën ku e kemi, jo, ka jetuaj. Ai ka dëshmua praktikisht ç'do kët feja. E jo vetëm ç'e ku e keni fejën, ç'është mundohen shumë njerëz të thonë, po valla feja e mira feja. Amo, në këtë dunjë na dinë ç'i jetojna. O do çfarë kuptimi ka feja? Nëse ti jeton ç'ish dush ti, a feja po thoj ka diçish ndryshe. S'ka mundsi. Feja të përzijet edhe në çdo imcin më të vogël. Edhe kur të flesh në gjumë të përzijet. Edhe në andrat të përzijet. Që ka thënë Said ibn Jubairi, kur shof andrë ndë një femër, imshelisit. Andrë dhe zë, imshelisit. Sa Allah e ka bo haram. Në andrë s'ka të klif, s'ka ngarkes. Nëse një honi për shembo, në andrë shetë i shka shka se ka të lejume, kur qohet për gjumit, në thot, e kumë basë të themi, s'ke për gjithësi. A i thot, Said ibn Jubairi, thot edhe në andrë imshelqasit. I frigës, kështë ka, se ndikimi i madhë i Kur'anit të zemra e tina. Të nërua vezër jemi sot me emrin e Allahu të barek e vëtala, i cili është përmen në Kur'an në surën El Hashr. Këj emrë është përmen njëherë në Kur'an, dërsa ka orë gjithashtu të hadithi Tirmidhiu, të përmenmi në vendin e vetë, hadithin e Tirmidhiu, i cili ka përmen nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjitha emrët Allahu të barek e vëtala, është emri El Mu'min, thëtë Allahu të barek e vëtala në ajetin 23 të surës El Hashr, Es-Selamul Mu'minu. E përmendëm Es-Selam, që ka ishte? Tani vjen emri El Mu'min. Pro emri Allahu të barek është El Mu'min. Që ka do më thanë, do të shumë sonë të melejnë Allahu të barek e vëtala. Emri El Mu'min dhe zërë është morë nga emri nga i cili, sigur thamë të Selami, është morë prej emrit Selam Islami, nga këj emrë është morë imani. Apo neve themi imani dhe Islami. Islami është me i lidh me emrin Allahut Es-Selam, ndërsa emri iman është i lidh me Allahun me emrin e tij El-Mu'min. Çka do të thonë El-Mu'min? Ne ardhë të shohim në aspektin gjuhësor, pastaj do të shohim çka kanë thënë dietarët në aspektin sipërket Allahut te bareke ve teala, pastaj edhe cilat janë gjurmët e këtij emri që duhet i lanë në jetën tonë. Ky emër, vëllazër, El-Mu'min rrjedh nga dy burime gjuhësore, të se ti kam përmend djetarët e gjuhës. Përmendëm përsërisim, nëse përsëritja e ngulit dhe e vendosë më qartë do më thanjen, është shumë nënësishme me e kuptu qështë e kuptojnë arabët e vjetër një emër, pastaj me e kuptu Kur'anin. Nëse Kur'ani ka zbit me gjuhën arabëve. A dhe do që i khlisë të më të imije. Prej problematikave më të mdoja është që njeri u të shpik dhe të fabrikon terme, pastaj mbi këto terme ta gjikon Kur'anin Allahu te bareke ve teala. Njëherë, shemo njëri i shpik disa terme, apo rritet me një rreth me terme të caktuara. Çka ndodhe keq, vëllazë? Truni i tij ka krijuar pamje, fotografia ndryshme, çushki ka kuptuar. Pastaj e gjejmë se Kur'ani ka përmend disa terme të ngjashme. Apo për shembull, vëllazë, nëse doni më e pa qartë. Për shembull, sot te njerëzit nga ndikimi i gabuar i perceptimit ku lexojnë Kur'anin pastaj s'mund me kuptu që ka kuptu pejgamberi alayhi salatu wasalam ose Abu Bekri ose Omeri ose Uthmani ose Aliu. Pse? Nga se ky termin e ri kur e shën Kur'an e gjikon me vetën, jo me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Por shemo fjala besim. Apo besim, iman. Ku lexon dikush ti besosh Allahut, pejgamberëve, melaçeve. Çka ti ngjon taj besim? E besoj edhe çoj punën te imun. Jo. Te sahabu do kondryshe. E besoj dhe i ri pas obligimeve të sajna. E kush e kupton sot kështu? Andaj për shembull shumë sa njerëz thonë, o ti thot, pse e përzin besimin me jetën? A thon kështu? Pse ti do të përzin fejen me shkollën? Kimse shkolla për shembull s'ka lidhje me fe. Ose thot, pse ti për shembull në tregti apo në punë ju përzihesh njerëzve me fe? Kimse Allahu zgjuzon u përzi atje. Po çe feja Allahu është. Domthon Allahu s'bamu përzi në shkollë. Apo që shtojnë plot prej atyre sësat janë ndiku në beksajna. Thot pse thot pinjami ju mundoni me ndiku në shkollë. Po nuk është Zoti që ndikon çdo sa? Pse ti e merr ajrin ku shkon në shkollë? Pse ti e shikon dritën Allahu xhela ku shkon në shkollë? Pse si thu, jo këtë është në shkollë, është xhami ka dritë. Jo vëllazë. Andaj manipulojnë njerëzit me terme. Për shembull termi besim, apo shumë prej termeve për shembull, termi Islam. Nga definicioni i gabuar i njerëzve, ku lexoj pasaj në Kur'an, thotë pse ju Islamin e kuptoni patjetër me u bind? Pse s'ban me besu në zemër dhe me vazhdu me tanën? Themi sepse ky termi ri nuk është termi Kur'anit. E qysh e dalojnë a këta? Këthejmi sahabeve. Ebu Bekri, kër lexon këtë emër, qka kupton? Që kjo e ka dash për Allahu te barekehu te ala për qëllim. Andaj, është shumë rëndësi ta dim qka kuptojnë arabët, gjuha arabe, nga emrat të cilat i ka sjellë Allahu te barekehu te ala. Kuptimi i parë i emrit el mu'min, ka dhënë djetarët, është et tasdik. Tasdik, çka do më thonë vëzër? Do më thonë përputhje e realitetit me fjallën. Por shembull, Ebu Bekri se ka titullin Siddiq. Çka do më thonë Siddiq? Siddiq, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, unë jam pejgamberi, më ka thënë Allahu xhelle xhelalu. Çka i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Bekri? Të besoj. Fakti që çatë shpejt e ka lidh me realitetin, që kjo çashtu është, e ka morë emrin Siddiq. Çka do më thonë Siddiq? Siddiq është vërtetues i madh. Pra, tasdik është kur ti e pohon një realitet. Thu po i besoj. Po i besoj. Ka në Kur'an në ngjarjen e Jusufit alayhis salam, kur vllaznit e Jusufit alayhis salam kanë ardhur me këmish apo me këmish, e kanë bë pak apo me gjak pince, dhe i kanë thonë Jakubit alayhis salam, e ka hangër uki. Kim vërmend se nuk thuhet për ukun e ka hangër, po e ka shty, e ka gris. Ata kanë thonë sikur me hangër në restoran. Nuk ha që ashtu. Si do qoftë, i kanë thonë që këmisha argument që ka hangër uki. Që i kanë thonë? Wa ma entebi mu'mini lena. I kanë thonë, dhe ne e dim, o baba jonë, se ti nuk na beson neve. Shiko, ta shmëzdojnë me tema tjera, mirë po është e rëndësishme kjo. Shiko si i ka parapri kërrej njeri e dyshon, a i vetë si beson vete, përsa ta edhe e shprej. Shikosh e kanë thonë vazit e Jusufit do bëzve. Ti s'kimi nga besu neve. Pse po gjikon qatë shpej s'kimi nga besu? Nështë të beson? Por rënacaki që kanë thonë shekë kësam dhe mije, me shenja t'i ka me veti që ato rënejt. Ato për njëmë e kanë morë këmishën, edhe i kanë thonë, o, baba jonë, ja kanë njës tukajt, ka shku në natën, që mësja shove që janë të umarue, edhe i kanë thonë, që këmishë e ka hangër Jusufi ujku, edhe i kanë thonë, ti s'na beson neve. Ka peti që s'të beson, prit pak. Qëra e që ka pëthot? Mirë pa ataj kam parapri, si do qofë. Ka orë në Kur'an, sure Jusuf, a jetë 17, ti nuk na beson neve. Ka orë dhe emri, bimuminin, i cili është gjithashtu emri Allah të bare kjo e tala. Andaj, kuptimi i parë, i cili ka orë në emrin Allah të bare kjo e tala, el mu'min në gjuhën arabe, është tësdik. Që dhe mund tësdik? Pra, me miratu një fjalë e cila është në përputhje me realitetin. Shemë neve kur thojme, i kemi besu Allahut. Shumë njerëz, çka i shkon në mërmend? Me ke i ke besu, mirë po tash, a është kjo përputhje me realitetin? Nëse ti nuk beson se kjo është përputhje me realitetin, që kur këtu që kjo dora jeme, ti a beson që kjo dora ekziston, apo veç tu, kum besue, nëse smrin dhe regje imani që shtu nuk quhet besim, gjeria. Andaj piksaj e ka morë emrin sadakaja. Çka i thëjmë neve? Lëmosh. Ja? Në Kur'an që e thujtë sadakat. Sadaka. Qka sadaka, vëzër? Njëri ju pse jep sadaka? Për me vërtetu besimin Allahun të bare kjo e tjana. Pse jep njëri sadaka? Pse e ka qujtë qëriati dhanjën e pasuris sadaka? Ma dje dhe zeqatin në Kur'an është qujtë sadakat. Vëzërën e surët të ube, ku Allahu gjele ka nda zeqatin, që ka thanë, inë me sadakat u lil fukara i u lë mesakin. Vërtet sadakaja, ka thanë djetartë, me i gjma zeqati. Pse e ka qujtë sadaka? Se njëri vëzër kërë e nëzirë nga pasurija e vetë, me dhanë zeqatin. Pse e ka qujtë Allahu sadaka? Se kjo e vërteton se ki i beson binqëm Allahun. Ku shkru me dhanë parën? Ku shkru? Ha? Ma dje dhe ky humanizmi i cili është sot, apo që mundohë njërëzit në përmjet me imponu kështë, edhe na e dojna njëri, ne i nimojna kështë me ratë, në fusha shumë caktume, nga ana tjetër e mysin në fusha tjera. Edhe kjo vëzër ka med nga gjurëmët e fejes, jo që dikun shkruun. Por shemë vëzër, nëse nuk shkruun, nëse ne, pa e zanë, jashtë kuptimit fetar, ku shkruun me një mu tjetërit? Ku shkruun? Qështë tamë, ku shkruun se sot e, por shemë vëzër, shtonë? Nuk shumë kërkonë. Ka arë shpalja me këta. Andaj dhanja e pasuris, fukaras, logaritet, sadaka. Qëka da më danë sadaka? Shtes imani. Ti e beson këta. Që e fukaras? Se ti e beson ata i cili t'ka urnu me dhanë. Andaj kuptimi parë i emrit mu'min o tëzdiq. Miratim dhe besim dhe pohim. Kuptimi i dytë i emrit el mu'min, kanë dhanë djetarët, është minel eman. Prej eman, qka është eman? Nga siguria. Dhe kuptimi dytë është e kundërta e frikës. Për thotë Allahu të bare kjo e tëra, wa amanahum min khauf. Thotë Allahu gjenë surën Quraysh, kër i ka përmenë sigurin e qabës, ka thonë dhe i ka siguruar nga friga. Pra qabja është e siguruar. E siguruar që mos prekët me diçka e cila e cënon atë. Andoj kuptimi ditë është eman. Qka të më thonë eman? Piksaj është morë amanet. Se ti je i sigur, ti je le. Andoj thotë amanet. Pse është amanet? Se ti thu maje, jam i sigurt se ma kthen çështa kumlan. Andaj është thujt amanet. Pastaj do të shohim çështje vjen për Allahun te bareke ve teala. Në ditë për ditëve në njëri artë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot pejgamberi, thot transmetuesi, a dihet se kanë xherim Abu Daudi, thot transmetuesi fa rajafat fara'isu. Fillun mi udridh faqet edhe dhan prej tutës. Shkoi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam vezër, tani neve nuk do të krijojmë surret gabuar për pejgamberin sallallahu alajhi wasalam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasalam koni pasha. Ku koni mall, ka pas flokt. Thuhet gjata deri te veshët, her pas herë do shtatë më gjata, ka pas migrën e madhe alayhi salatu wasalam dhe ka qenë shumë i respektuar në rrethin ku ka jetu. Po çdo njeri ka këshir, çish mi boi izmet aty alayhi salatu wasalam. Çdo njeri ka këshir, çish mi boi izmet, çmi akrini punë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe vjen njëri prej më larg, i cili s'ka qenë prej shoqërisë afërt Medinës. Vjen dhe fillon e tutët çka ka më bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasalam. Çka i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Hawin alayk. Qetsoju. Qetsoju, rahatoj, mos u tut. Fa inni lastu bimalikin. Se unë nuk jam mbret. Çe ka thonë sallallahu alajhi wasalam? Rahatoju, ri amin. Ki amanet, mon, musu tut pi muë. Pasaj shiko për nësam për me e siguru që i ka tham, innema ene, ibnu mraetin, kene te kulu el kadid. I ka tham për nga mbele a.s. Unë jam djali një grujës, e cile e ka hangër, bukën me shka, që ka me diçka me muj. E ka më fukara, e ka më fukara. Për nësam për me i kadu që, musu tut pi muë. Do njerëz e kanë qef, kështu e logaritës si trimni. Thot në tutën o gjë. Kjo nuk ka, për nga mësëm kalë me të kundër të. Ka thonë, mosu tut, si jam mbret. Njerëz ku shkojnë para mbretve, apo ruhën, sepse ka pushtet, ka ekzekutiv. Për nga mësëm kalë, mosu tut, si jam mbret. Nana eme, ka hangër, ka dit. Ka ndonë një dorë, që ka dit, që ka met për ushimit me muj. Shka pas me hangër taze. Pra, për mu s'ki nevoj mu tut. E ka qecu për nga mberi, sallallahu alejhi wasallam. Andaj piksoj ka ardhë emri mu'min, prej sigurie. Sëtë Allahu të barek e vëtëra, wa hadhe l-beledil emin. E ka përmendë Allahu të barek e vëtëra në surën tin, se qabja është vend emin. Që të më dhënë emin? Kushe ka bo? Sigurd? Allahu subhanahu vëtëra. Kjo është vëzë sa i përket në aspektin gjohësor. Sa i përket emrit Allahu gjelë tani el-mu'min, qka i bje për Allahun të barek e vëtëra? Kanë dhënë djetarët, ka thënë Abdullah ibn Abbasi radiallahu anë, shoki pejgamberi sallallahu alaihi sallam dhe djali Agjestina, ka thënë el mu'minu, ej emine khalkuhu min en jadhlimehum. Dhe kjo është kuptimi më përmbledhës, kretë kuptimi tjera që ka vinë djetarët silën, rrëth këtina, nga sa Abdullah ibn Abbasi është njeri mës gjithë përfqirës të kuptimi të e fesë Allahu të barek e vëtëra. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, qka mu'min? El mu'min është ai i cili krejt krijesat e ti janë të sigurt se ai nuk ju ban zullum. Kjo është mu'min. Qa mu'min? Emri Allahut el mu'min. Kur kush nuk i tutet se i ban zulumaj Gjelle Gjelalu. A ka dikush që i tutet zulumit Allahut të barë kjo e tala që kur të ndohet për njerëzë? A dhe për shembul Abdullahi Mesudi radiallahu anhu, kur ka ndrujet, para se me ndrujet, ka nis me qajt. Ka nis me qajt. Dhe i kanë thonë shokët e tij, pse po qan? Pi çka i tutesh? Ka thonë vallahi nuk i tutet ndonjë zullumi atje. Ku shkojt Allahu nuk i tutet ndonjë ban zullum. Po unë i tutet në gjunat që i kanë bërë, mu kanë fal. Po i tutet në drejtësisë. E tan ka dallim me i tutet drejtësisë, se ti ke bërë, di çka ke bërë. Dhe që shëtë Allahu të barëke vë tala, wa kanë lë insanu ala nefsihi basir, Allah njeri ju e njeh vetë vetën, sa të dush i bandikujna filma dhe jaktron dhe i njërosësh me shminka, Allahu të njef, mrenda perdeve, jo ato shka ti e tek njërzit. Qka të të bëvejme në suti? Nuk i tut në zulumit, s'ka atje zulum, a jel mu'min është, a ma unë i tut në të mijave, drejtësijës i tut në, kur vendosën ato në peshore, drejt në mëgjikune, unë e dënona. Andaj, thot Abu Ibn Abbas, emri Allahu te bareke ve teala el mu'min, do më thonë gjitha krijesat janë të sigur që ai nuk i ban zullum. Gjelle fi ula. Thot Katade, el mu'min amene bi qawlihi ennehu haqqun. Ka thonë el mu'min, për Allahu te bareke ve teala, shka është ai cili ha siguron, pra jep siguri se fjale ti jo haq, dëshmon dhe ngrit argumente se kjo hak. Por shem kur na ka thënë Allahu që ta besoni se Kur'ani është hak. Ana ka thënë mshëlni si dhe besoni çuçi kanë të krishterët. Ai thot një herë, të krishterët kanë rregull dhe. Pezullojën një herë, thot leje me një herë onosh, beso mos ani të flasin. Ne vëllezër ai me musliman çshtu mi thon dikujt na, shem mos menos se po na ngushton. Do thon menos sa dush. Mendo sa dush. Ne vera duhet me mendu. Po mos e ban epshin menë pastaj me dhon nemën të menës. Ne mën tejpshit apo me fol e qëtë për para menën. Kështu jo. Ama mendo sa dush se takati menës nuk i tutët Allahu Gjeli Gjelalu. Allahu në Kur'an lezer nuk ka dhe një temë që se ka diskutua. A ka diskutim më të madhë se sa sikleti i njerëzve, a ka Allah a s'ka? S'ka temë më të madhë që ka. Shtyje, shtyje, sa dush, shtyje, shtype sa dush temën. A ka ma larkë se me thonë e, për një me ka zota s'ka. Allah në Kurani diskuton. Sikur t'kish pa zota dy, qa kish ndonë. A më ndoni ju se s'ka zot? Apo, em khulikumin gajdi shekin, em humul khalikun. Tëtë Allah u gjithë, a ju vetë e kini kriju vetën? A ka dojtë njerë për barkë këtë i kush të thotë, që e kriju vë vetën? Për shka lipe në barkë? Që s'dole më erët? S'ka mund cilët, zë njëri ka cilët, është para fakteve të Allah u gjithë luala. Andaj, thotë Katade, el mu'min është ai cili siguron, sigur të ki, se kjo është fjale Allahut dhe është e vërtet. A dhe në Kur'an s'ka diçka mshelisit dhe besoje. S'ka kështu. Nuk ka kështu në Kur'an dhe zë. Ka. Meditoje, sot dush. Meditoje, sikur që neve pëshohemi sot. Apo, përshemë njëna prej studime sot që ka e pa, që ka ndalë, se muslimant janë sigur prej shumë prej virusave. Në nuk e themi se muslimant nuk e rogë virusi. Po është më i sigur. Pse? A dhe zë. A ka mundësi një njeri cili përshemë ndi aftë e përdor ujin. Apo edhe ata si përfacisht e përdor sa do këtë mirë. Me një njëri cili 5 herë në ditë e ka obligim me mor avdes. Në gjuma ose e ka vajib ose e ka sunet mula komplet. Ma gjdo mardhonjë intime e ka vajib mula. E ka obligim mi largu thojt. Apo e ka obligim. I ka obligim mi largu qimët të cilat i pengoj. Dhe i se ka thamë transmetusin sa i Bukhari nga Anes ibn Malik se ka thonë derin 40 dit ai cili i ka bo kitë qëtë sunete, ai cili i ka bo shartë ti sun falësh pa u pastru prej ndicirave, ai cili ka thonë alai salatu e selam kur qohet njani pi gjumin i të lajë durt se nuk e di ka i ka shku dora e tina, a ka mund si të shkime më shimu më konë i rizikum s'ka mund si anëgëzër në Kur'an nuk ka diçka që i druhëm një diçka, gjithë shka është me fakt dhe me argument. Thot Ibn Xheriri rahimahullah, el mu'min alladhi yu'minu khalqahu min dhulmi. Tani Ibn Xheriri e ka shtuar edhe një fjalë e cila dallon me Ibn Abbas sepse duken ngjajshme. Sigurisht që tham, el Quddus duket sikur es selam, ama nuk janë njësoj. Andaj do të shehim sa më të mirë dallimi mes alimit dietar dhe jo dietar, cila kapja e detaleve. përgjithësim, të këti dim. Me dit ata shka e di si cëli, nuk të banë alim. Me dit atë shka se shë si cëli, detalin, imcijen, holsijen, kjo të banë alim. Shkoj i Bëgjeriri, lëzën. Këtu tani e ka pru definicionin Ibn Abbasit, nga se Ibn Gjeriri logaritë e prezeset, i përmbahët selefit. Mirë për e ka shtu një diqka. Ka thonë, Elledhi ju emminu khalqahu min dhulme. Ai i cili, ha, jo vetëm, shimu me thonë, mosu tutni se ju bëj zullum. I jo. Po, nëse supozojmë se njëri ka thonë, o zote, ku ta di që së mban zullum, ka pru fakte. Ka pru fakte. E ka zbitë Kur'anin, ka që pengamber, ka që ulemasët të shpjegojnë këta. Kretë të përshkallëzë, për me të shpjeguti, mosu tutë, zë të banë zullum. Së të ka bo zullum. Ajë si ti ka thonë, dysi ju blezër, nuk të banë zullum që rjartë. Ajë si ti ka thonë vesh, nuk të banë zullum tje. Ajë si ti ka bo ti me menu, me bo pytje, nuk të banë zullum. Vërë Allah u gjithë që li ti ka thonë kitë mirat, ti mi shiju ato, dhe aftësi për me menue. Ajë nuk të banë zullum. Nuk të banë zullum, asë një padreci nuk të banë. Andë të të më gjeriri, el mu'min, ajë cili garanton, pro jep garant, që kur ti kur i thu dikuj nga përshemull, thu o të ju në të besoj, ama në nshkruhje dikun. Apo bjerën një dikan që dëshmoje. Allahu gjelë ka pru prej fakte universale, gjësi, edhe shëria tike, kur kujtë që i banë zullum. E beden, asë njarë Allahu gjelë nuk i banë zullum dikujna. Kjo është ajo e cila e kam përmendjetarë në kuptimin e emit Allahu te bareke ve teala el mu'min. Thot Abdurrahman al-Sa'di në kuptimin e emit Allahu te bareke ve teala el mu'min, ka thënë el mu'min alladhi athna ala nafsihi bi sifati al kamal wa bi kamal al jalal wal jamal. Thot el mu'min është ai cili e ka lavdruar vetveten e tij me cilësitë e përsosura, me përsosmërinë e madhështisë dhe bukurisë. Këtu Sa'di ka marrë domethënie të tjera nga emrat tjerë dhe i kanë gjesh me një vend të emri Allahu të barëke vë tëra el mu'min. Pasaj dhët, elledhi ersele rusule vë enzele kutube hubin ajati vë elbarahin. El mu'min është ai cili i ka zbrit librat Allahu me argumente dhe fakte dhe ka dërguar të dërguarit. Wa saddaqa rusulahu bi kulli ajatin vë burhanin vë jedullu ala sidqihim vë sihhatu ma gjaube. Thot, Allahu ka qu pengamber dhe ka qu me pengamber fakte që argumentojnë se ata janë dëvërtet. Tash të emri Allahu të mu'min, Abdurrahman e Saadi është detalizu pak e cila është shumë e nevojshme, që shi vje dhe zër. Tani kalum të Kur'ani të pengamberi a.s. A ka fakte për mësram që është pengamber? Që më pengamësam kur thotë unë jam pengamber. A vështë të qështu? Unë jam pengamber dhe kini me mbesu? Jo, me fakte. Andaj sa për e hadithëve ka nërë, ka një njëri ka thonë, ja Rasul, ja Muhammed, o Muhammed, a është për një me se je pengamber? Nuk ka reagu, pësëm, që është po vetë të shtu? Se kështu dhe zëm nuk folë pengamberi. A i ka thonë, a për një me je pengamber? Kë ka thonë, po. Ku i ki faktët? Ja ka prezentu pengamberi, a.s. Thot, Abdurrahman e Saadi, ka dërguar Allahu pengamber, në të cilët pengamber, ka që libra në disa për e tëre dhe fakte se ajo është el mu'min. Shumë për nga me sallallahu alaihi wasallam, na ka të regu neve detalet e mizanit ditën e gjikimit. Ska zullum atje. Nuk ka zullum. Por shumë për nga me sallallahu alaihi wasallam, thot, dhe ma skaj se kjo shkot, thot për nga me sallallahu alaihi wasallam, rinjallë Allahu dashin me brina dhe delen pa brina. Kjo i kam shuksaj. Thot për nga mërë a.s. Dalin ditë gjykimit, Allahu brinat e kësaj, ja jep deles, dhe thot këtheja. Këtheja. A ka më drejtësi se kaq? A ka më drejtësi se një tjetër? Shiko tani. Shiko, para me ndodhe zë, nëse me dytën këtë adith, njeri ju qka do, qfar surë që ti vjene, thot shka mundësi. Kjo e drejt. A ka dikan që Allahu e do ma shumë, se sa a i cili, e jep vetën e vetë rrugë të Allahu gjeluara, vdes, komplet zhitët, që ka thamë për jësam Allahu që ditët me një njeri dhe e do shumë i cili zhitët mid dis flakës luftës dhe zdeli gjallë zda Allahu dikanë ma shumë dhe Allahu i ka lefdruhe pe nga mbert se ka mirin gjallë me shehida grade madhe e të Allahu të bare kjo të la Tani ma e menë që këta, grade madhe të Allahu gjitha. Allahu qatë shumë i kanë ngritë që i hidat, ka thanë, mos i menot që i kanë dek, janë gjallë. Mos i menot që i kanë dek, janë gjallë, janë të zotit tëre duke u furnizu. Mirë. Qatë shumë që i edo Allahu, që ka ndohë thash, nuk del prej emrit të Allahut el mu'min. Që ka tha pengamberi a.s. Qiko, kjo drecia dhe zë. Tha pengamberi a.s. Shehidit, Allahu ja falë krejt. Krejt. Qa ka bo, keq, diçka, të falë të ki. Mini herë ki të falë. Ama jo krejt. Por veç borgjit. Pse që ja falë Allah këta? Po, drecia e libë. Pse e jotja këtë? Tu e ki morë diku i tjetë. Së mëjtë me ta falë të hujën. A ka ma kalë se si dreci? Por e ndo sa e do, Allahu gjitha ta. E do shumë. Pejgamberi a.s. kur ka dek dikush për muslimanve, apo ka qenë vlerë me ta falë namazin pejgamberi a.s. Dhe namazin për mësëm akon rahmet që ka përshkujtë Allahu te bareke u e te ala. Që ka po për mësëm, kur ka dek dikush, ka dalë ka musliman dhe ka thonë, a ka borçki? A ka borçki? Dhe se kënë, ka punë e lejtë, dikush këtën që hajtë se unë ma falë Allahi. Vëllaj, të kap haki njerëzve të gjitë dënë gjenem. Allah në rupi hakeve. Andaj, sahabët janë tut për zulumit. Kusht pështat atje? Ha e shlën ti një vla, një të njëfëshem atje. Ski kanë me shlu atje. Ska i ti telefon, së të puna, ska telefon atje. Andaj, shiko për mësën, a ka borë qëki? Nëse s'ka pas borë që ja ka falë. Si t'kis pas borë që ja ka falë? Sahabë për mësën, që ja ka falë. Kur ka bo, për mësën, pasuri, prap nuk e ka ndruhe. Prap nuk e ka ndruhe me të dërëgjien. Që ka po për jemi sëra? Ka dalë para gjenazë dhe ka thonë, o ju njerës, a ka borë qëki? Nëse ka thonë dikush, poja Resulullah, mu më ka borë që. Për jemi sëra mi ka morë për para vetë vetër, ka thonë, meri pare, sa të ka borë që, dhe ka falë gjenazë. Kur ka posë pare. Kur s'ka posë pare, ka thonë, këtheja, një si doni mi a falë. Nëse s'ka posë pare, ka thonë, falë janë ju, vetë në mes veti. Kjo çka argumenton vëllazër? Si ja fal Allah o borxhi, çish më ja fal. Sush ajo hak i njerit të dërguina. Pra, edhe nëse Allah u palesa me dasht. Çka më ndal se sa kjo grat. Nuk ja fal Allah hakun e huj. Andaj ka hadithi, pse nga nxjerr Imam Tabarani nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thënë Allah i ka tre regjistra, një e fal kejt, një se fal hiç dhe një e merr hakin. I pari është që se fal hiç, shirku dhe kufri i madh. I dyti që falë shumë për ti Allahu Gjellewala. Dhe nuk marrë në hesap sa falë. Janë gjunat mes ti dhe Allahu. Janë gjunat mes ti dhe Allahu Gjellewala. Dhe një regjistrë e ka Allahu, aty nuk përzijet. Vinë di hasmi, thotë kjo Allah më ka hak. Qa me bëhune? Këtheje. Ande ka orë hadithi sa i muslim, nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njeri në ditën e gjykimit vjen me namaz, me zeqat, me loj veprat nëve. Ka thamë me sam sa kodra. Ama tu po më logarit, njani thot, ej, tim kem pas ofendu mu e pa hak njerë. Ta shqysh me këthi, unë ati, më kanë këtë unja, apo, që më jetë rëzik për bukë, sa duhet dhe Allah që? Apo e thimë të shamirë, s'ka dhe duhet me vepra. Edhe nuk e ki njani shka thot, që meri u për t'i japë? S'ka, i duhet për vetë ati. Thot për njënë sëra, njani ja merë namazin, njani ja merë agjerimin, njani ja merë sadakaja, njani ja merë punë të mira, që kanë thonë disa djetarë, na file. Në file, farzi nuk i preka. Apo i merët se vapi i farzit dhe i jetë vetëm krirja obligimi. Thot për nga mbeli alej salatë sam, atë shumë diku zhitët në lamju në borgjeve në khiret, sa që kur i hargjohën në Moska se vapë, që ka t'jape, vjen njën i thot, pritë që dhe mu t'jem ke pas ofendue, edhe mu më kishkel, edhe mu më kja ngrë hakin, që ka i thot? Thot, që kam që kam e të dhanë? Thot, pritë unë i kam dëqia maj. Kështu lana ditë. Ki ka do gjunahet vetat, ki i bami zullum dë nja, do të maj që ta. Në dhe zë njëri ju du të me pas kujdes. El mu'min është a i cili, ka që fakte, se zë të baj zullum, musu tut. Ti tut ju punës tane, Allahot musë ju tut. Me të pas një hak dikush në Australi, ta bjen Allahu gjelluala. Në që është dë njës, ta bjen Allahu të bare kjo e tala. Se është el mu'min garantonaj. A nuk i hik Allahu gjelluala asë një sen. A do e kjo është kuptimi i emrit Allahu te bareke ve teala el mu'min. Tani vëzër, qka duhet neve të mësojmë si gjurmë edukative e këti emri, ka shumë prej mësimeve, neve nuk kemi mundësimi përmenë të gjitha. Mësimi partë ndërrua vëzër është se djetarë kanë thanë besimtari duhet me ungrit, më mundu me pas bindje se Allahu Gjellë Gjellaluhu është më i drejti. Pra du është me regulu zemrën tane në gjdo veprimtari që ka ti ndodhë, si t'jashme, si t'brendshme, zakonisht këndodhë me t'këqijat, me e ditë se është e drejtë, e jo zulum. Ta një kjo, a disa e si kletëshme, a dikush më më dhonë, une e besoj valoj, drejtë alloj. Ja, ku t'vene ti një zërë, ku t'vene ti një smuja, ku t'vene ti një fukralëk, një diçka t'aprish dikush, t'shan dikush, t'ofendon dikush, s'dban mal dikush, s'trespekton dikush. E kështu më rrallë prej surëve të ndryshme të padrejcive. Qka duesh? Padrejci mundet mukana që t'ka bo. Ama ajo që e ka leju pi Allah të drejci. E kupton të një? Dikush mundet për shemën me t'ofendu paha. Biga i rihak, që ka themi neve. Mirë po, kjo në aspekt Allah që aje ka leju, kjo e drejt. Ti nuk e di ka ku vjen pasaj një tjetër. Apo? Ti nuk e di pasaj ku vjen një tjetër. Andaj, mësimi i parë që neve duhet me nxjerrë, që me rregullue zemrën tonë, është mos me leju në zemër që çka ndodh diçka prej jashtë, neve me na e cënu, thash, pse ndodh, pse e la, që më sigur një prej surave. Zakonisht pyetim, o që çysh be ka mundsi, për shembull Allahu me leju gjithë ata fëmijë mu myt atje, e mu vra, e për shembull Allahu smer hak. Apo, dhe në brenda pyetjes çka ka vëzër? Brenda pyetjes ka, a drejtësi jo kjo? Apo që i kemi pa shënimet e njerëzë në përkomente. Në përkomente, për shembull. Për shembull, a është ai Allahu i mëshirshmi, i buti, Rahmani, që i cili, për shembull, nuk hakmirë ndaj kësaj? Kjo dhe zë qka? Këto kanë leju në zemën e tërë me hi mendim për Allahu një gabuar. Pse? Se këto e shofin vetëm njënën pjesë të fotografisë, nuk e shofin tjetërën. Ko e ditja atër farë begati janë tushë ju atje? Nuk e di? Apo? Shumë Allahu Gjellera, po, këtë dunja lejon prej skenave, prej fotografive shumë të sirat neve në shkaktojnë thyrjet zemrave, mirë, po kjo është pjesë e fotografisë, nuk o krejtë, se ti nuk e qëtë akireti. Por shumë Allahu Gjellera ka leju, ka dërisht, që pengamber të Allahut mu vra. Ka pe pengamberve e kanë lidh, e kanë lidh, e kanë morë sharën, edhe e kanë qa përgjysë. A i shka e sheket surë, vlezër, që ta e ka që Allah i pengamera, edhe një njëri poshtër, pa kurf, far poshtërsinë du të më kona që ka e vërë pengamberin. Ta një, vlezër, që ka ndo? Neve kjo zdu të mena, kjo Allah e ti që ka banë me njërzi. Nga ona tjetër, Allah u gjelali ka që atë në veselam, po të njëtë ve pengamber. Apo, Allah u gjelali, fotografin që ka ti se shë, a jo e kompleton, që mu sa njëri së të banë të zullum. Ai nuk e di sa të mira e presin ahiret. Sikur ta dinte çka do të pejgamberi alayhis salam. Kan më dal disa njerëz ditë gjykimit. Dhe për shembull kanë toleruar, janë shaka thonani. E kanë ofenduar katonani, s'ka mor hak. Tot pejgamberi alayhis salam do dëshironin sikur dikush t'ju kishte hin ngërshon likurës atënve kur e shohin pi sevapit të madh çka jep Allahu atje. Jo, ai kam thënë ahiret. Pse besë kam leju dikon edhe ma shumë me mshkele, me mshdi, pse? Se tani qelet një fotografi tjetër. Për shumë, nëse ka pas me hip, edhe nëse i kish pas disa vepra, kish me hip edhe ma nalë në gjenet, apo i duhun edhe disa vepra, i si ka, qka thot? Sikur edhe ma shumë të këshim mshkele. Mirë, po kjo është plotësimi fotografisë. Andaj, në emrin Allahu Gjellë El Mu'min, në emrin vëzër nuk duhet me jale juve të vetës, qka do që në ndodhë? Dhe qka do që ndodhë? Që ishtë do që e khulisamë të imie, kur musliman pësojnë disfata, apo nuk janë të fuqishëm, apo nuk ju shkon fjallë dhe s'kanë autoritet, disa njërës je gjzeun, qka i uhum durimi dhe vajtojnë. Që shumë i platë? Nuk leon besim të arëgëzën me vajtua. Nëse ti e ke po të tyrën tane, e ke ndalu vetën bi haramit, dhe ke shku maksimumin e mundësive tua, s'ke nevoj ti me dalë për te vetë vetës. Sepse Allah e din që ka banë me univerzin e tina. Andaj kjo është kuptimi dhe mësimi i parë se duhet të nxjerrim nga kjo. E dyta për mësimet e ndërua dhe çka duhet t'i kemi parasysh nga porosit edukative që dalin nga kjo emër i madh i Allahu të bareke ve teala, është që ta besojmë premtimin dhe kërcënimin e Allahu Gjele Gjelaluhu. Allahu në Kur'an kërcënon dhe premton. Thetë Allahu të bareke ve teala, në surën An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ajeti 55 i surës En-Nur. Çka ndodhë zonë këtu? Mësimi i radhës është që kur Allahu të premton Kur'an apo të alarmon, të kish bindje. Tash, bindje dhe zë nuk ka atë qka ti e thu, po është ajo qka ka zonë vend zemër. Që Allahu që dhe, neve besimtarve ju kemi dhonë që ta dhe pa besimtarve këta, kriminelve këta, bamirzve këta. Dush me po është bindje. Dush me po është bindje. Që njani dhe zë sot me thirë, një shoki jo, një dostë jo, qka ti ditë aj shenjat dhe voçmëriz dhe me ndonë njerit mirë. Dhe thirë, thot hajde filan venin se kam me të adhon filan dhuratën. Apo, a beson di që kam me të adhon? Në varsi se ti e një fat njeri, qa që dhe i beson? A nisësh me shku kështu? Me thonë, shiko, unë po shkoj, unë nuk e di, a ka për një me dhurataj, a s'ka. Që kjo turbulencë ka ndodhë nga ajo që ka ti e një pinjerit? Apo, tani në aspekt me Allah unë të bare kjo e tarë. Kërë të dhe Allah, une, kush beson ja jap qëta, kush unë bindin ja jap qëta? Në me posë bindje, pse sa garanton, el mu'mi, tjep garantës. Thëtë Allahu Gjelluala, Allahu u ka premtuar, atërët se të kanë besu prej juve, dhe kanë vepru veprat mira, se do t'i bënë më këmbës në tokë. Por shemë, lëzër, sa sistemi ka kalun këtë dunja? Sa sistemi ka kalun këtë dunja? Sistemi më jekër që ka kalun, është ajo diktati i komunizmit. Diktati i komunizmit, një për kejt dhe kejt për një. Pasaja i njani i ka drejtu krejt që ka dash me tejkat e veta. Me gjitha ta në kohën e komunizit, dhe zër, shumë për i shkrimeve që ka janë bërë, në kohën e Marxit, e në kohën e disa për i Gjermanëve, në kohën disa për i Rusëve, kanë mendu njërëzit se era Islam më kur s'ka me arë. Qatë shumë që kanë pushtu, apo? Mirë për Allahu Gjellera që ka, apo? Që ti sot prapë, thua Allahu Akbar, kul hu Allahu Aha, lezën Kur'an, falën gjami, edhe e tjere tjere. A dhe dhe neve dhëtë me posë bingje se Allah u që e kur thotë, unë e këtë fejë dherin qoshe qojë. Që ka thamë për nga mejlë a.s. Lejet khulen në hadhe l'emr, ka me hi kjo punë, punë e islamit, në shpipi loqit, në shpipi tendave, shpipi lëkurave, ku të do në dunja, qëfar të doloj shpije që përdorin, ka me hi emri i Allah u dhe për nga mejlë a.s. Kjo dhëtë me posë bingje dhe zë. A dhe jelë mu min, që ka dhe më thanë, një për imësime që duhet t'i kemi vëzër është që neve me e besu sa Allahu, nëse ti beson dhe punon veprat mira, ti japësh problem. Pse e kanë cik djetarë këtë porosi? Nëse ka për njerëzë dhe se thot shire, po shkojnë në ta që ma mira me besu dhe me punu, si t'ket mira puna. Ja dhe se këtu vendosë dëshim imanin tanë. Shkojnë të Allahu kështu, të Allahu shkojnë, sigur të i mjetë, sigur të i bëmirë se ti shpërblej. Andaj që ka tha pengamberi a.s. Hadith që kanë zirima muslimi, ka thënë Allahu të bare kjo e tjala, une jam të mendimi robit tem për muhe. Qka mendon për Allahu në gjelluar? Andaj ka orë disa transmitime prej të parëve të muslimanëve, disa prej tëre. Kjo është kaptina e andrave, në marën e jemi këmë përmen, se nuk është argument, po është do mon, një loj dëshmije e largët, disa prej muslimanëve të parë, kur kanë ndru jetë, të afërmit të tyre i kanë pon andër. Këta që kanë dek, këta gjallë i kanë pon andër. Disa prej tyre i kanë pon andër dhe i kanë pitë, qka boni Allahu gjelën me tyje? Një prej përgjithës, i ka përmeni për kajme gjëzije, ka thanë njëni prej tyre, dole për Allahu gjelën gjelalu dhe në pyti, për obligimet. Dhe në fund, nuk pata une qaq pun për me shpëtue. Qfar ka qenë përgjithja? Përgjithja ka qenë, ka thonë o Zotë, na shkallzu për ty se je shumë falës, i falë njerëzit. Ka thonë, shko qashtu që shkimenu për mua qashtu këna me bërë. A dhe shumë e lanci, vëzër, ti shka menon për Allahu në Gjellalu. Nëse ti menon khajr, shumët, nëse ki surën që, ja be unë shka dhe me bërë, prapë mund ka me mdënu. Kjo është rëzik, rëzik, shumë i ma. Andaj duesh me mendu se Allahu nuk e dënon atë shkot skop pëse me e dënue. Andaj premësime që duhet neve mi pas. Ka në dënon ajë? E dënon pa besimtari, kriminelin, zulumqari, qëli e ka mor emrin zulumqari, e ka mor emrin kriminel, nga se ka dalim mes me bo zulum dhe me mor emrin zulumqari. Janë gjëra tësa duhet me nda. Andaj kjo është mësimi i dytë se ne kam përmen djetarë. Premësime tësa ti kam përmen djetarë të ndërrua dhe zërë, është edhe hadithën se kanë zirë Imam Bukhariu nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe kjo ka lidhje me emrin Allahu Gjellera, el-Mu'min. Shko dhe zër, nuk mundet me realizu këtë hadith një njeri cili nuk beson në emin Allahu Gjelluar el Mu'min dhe emra tjertë Allahu të barek e vëtara qëkur e emri Es Selam. Cilë është kja hadith? Hadithi ku pengamberi alayhi salatu selam thotë shumë: Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Shko, shko shpreja. Thotë pejgamberi selam: Pasha Allahun s'ka besu, pasha Allahun s'ka besu. Sahabët thanë: Ja Rasulullah, kush është ai cili s'ka besu? Kjo shpreja dhe zekur vjen Kur'an: Wallahi s'ka besu, nuk është për qëllim se s'ka hiç iman, po nuk ka imani që ka i duhet, shka i duhet me pështuë. Thot pejgamberi alayhi salatu selam: Alladhi la ya'manu jarahu bawa'iqa. Shikoj se ka lidh emrin e Allahut El Mu'min me një detaj tjetër të përditshëm njerëz, nga se ka emri i Allahut detale me jetën tënde. Çka thot pejgamberi alayhi salatu selam? Ai i cili komshiu i ti, fqinju i ti, s'është i sigurt nga zullumi i ati, s'ka besu ki. Thotë për mësëm, njani i cili i tutët këshia, shumë, apo njërës e thonë, njërë e këshirë këshia, mësëm e blinë shpijen. Kjo nga garë dhe zërë, nga hadithi për nga mërit a.s. Njërës e pra e këshirë, me kanë ka me jetu une. Qka thotë për nga mërit a.s. Kjo lidhët me emën e l'mu'min. Nuk ka besu a i cili këshia i tiri, kumë me ditë dhe shka ndodhë me këta. I druhet zullumit. Nëse dikush na druhet neve vëllezër, ne kemi gërvishën iman apo kemi rënim total, Allahu na rujt. Pse? Sepse smunë njëri i cili e beson Allahun. Çka i tha bejë sam, o ti mos u tut, kur ja keni tut, mos u tut. Unë besoj Allahun. Unë besoj në selam, unë besoj në Rahman, unë besoj në Rabb. Ç'ki nevojë ti më trajtu mos si kriminal? Apo unë besoj ata i cili i siguron robrit, e jo që i trishton. Apo tham, një prej defekteve që ka ju ndodhë njerëzve është, dhe kjo vëzër është prej asaj, për shembull, që neve na imponohet, apo? Për shembull, një prej problematikave është se muslimani mundohet me paraqit rruju për këti. Kjo për shkallë, me tendencë. Dikush punon në në tokë për këta. Besimtarë vëzër du të me luftu këta. Me maksimumin e punëve tina, me dëshmu ku dhe që ashtë, njetët e ti, në rafshët ku a i cilët, s'ki nevoj ti mu tut pi mua, tut pi vetës. S'ki nevoj ti mu tut pi mua. Sigur që i bojnë shumë prej temave objekt apo diskutimi. Por shemë më thojnë, një abishemë buve, temën e grujës, apo e morin temën dhe drejtët e grujës, apo drejtët e shkelta. Edhe na musliman të qishë seher, apo i dëgjënë dhe shpesh, por shemë nga dalmi me mbrojtje. Kjo dhe zërë është gabim, o shumë gabim, se ti faktikisht, fakti kur del mbrojtje, pranon pjesë të fajt. Shumë ato, ta ma me qesin të drejtët e grujës. Na duhet për shembull si musliman apo e shohim në grumbull, jo në Islam gruaja e ndarshme e ka rujt Allah, kush tha ti më mbrojt? O vëllazër, 10 dekada, 10 shekuj, 10 shekuj, mbi 1000 vjet, Europa ka jetuar të shkel grujën. Dhe na në 15 shekuj ka jetuar domthon në majat më të larta të nderit gruaja. Dhe tash ju ka kujtu njanit pja atinëve, mas, dhe të shekuj dhe që e kanë shtip njerin, e kanë trajtu si kafshë kështu me radhë, dhe dhe të drejtët e grujës, po minë në ju me ta, jo na, në minë të timat problem, pse imponon me një rreth, me një fushku, nuk kena na pjesë të asojna, gratë e tona s'kanë problem me këta, nëna jeme, nëna jote, nëna të muslimanëve, nuk kanë dhëndë njerë, vala edhe une jam e bo me pa drejt, jo. Andaj, ata që kam problem, pse? Se ne kena emin el mu'min. El mu'min. Besimtari ka një qa. Besimtari ka akt. Ka dhon bes. Allahu gjellë martesën. Në Kur'an e ka qujt bes. Para më do. A ka më nalë se që kjo? Wa e khadh në minkum mi thekan nga lidha. Oje musliman, oje burra, kur të martoheni gratë pi juve morin bes, tran. Besimtari di. Andaj marë historien ti. Ku mundet përshemot ti me pas gjejt si musliman përshemot? Oma, raset caktume se atë. Dikush deformohet, ai nuk paraqet, ai nuk e manifeston fejën. Pejgamberi s.a.s.l.m. ka pas 9 gra, di gra vëzër mi pas, si cila munohet me e qitë burin të keq. Me, jo për burin, me plaske tjetërën. Pejgamberi s.a.s.l.m. 9 gra i ka pas. Zhënjana për tëre, mas i ka dek, pejgamberi s.a.s.l.m. Apo ka mujt tash, mas i ka dek, kur kush si im qaf, me thonë, po i miru ka në ma, na i herë. Ska vëzër, asnja, ka thonë, ma i miri, ma i sigurti. Shka më të njëse për nga meri se selle. Kurs në e ka hangë dhe hakin. kjo çka argumenton? A në dhe një herë, neve për shemull, ne imponojmë, që dash, a musliman, a ruju? E ruju ti, ruju zlumit tam, pëse unë më rujt? I muslimani cili është maj pastër ti, munohen me evo atë objekt tutës. Qka tha për nga mberi, alej salatu sëlam? A kanë qësi regla dikush dhe zë përvesh më fej? A shkruun dikun, që njani cili thot, kom shiju, jo mi po zullu, qka tha për nga mberi, la je menu, qka shpreja shumë, shumë me holë se sa, mi po zullu. Dhe mësëm thot, veç mi shku menja kushijës, nuk e dibe, apo, nuk e dibe për këti. Dhe mund ti ke lana ti, i ke lanë mundësi, që a i me thonë, vallave, së jam i sigur të piktina. Të përësën, s'ka besu që ki. Dush me siguru ata. I thonë, kujshirë i rahat, kur zullum për muski, qka muj me një mund, një moj. Për mu zullum, kur s'mun është me pas? Këtë thotë përësën, më është besimta. Andoj përëmsimin që i kanë zërë djetarët është, se në njën e jemi të Allahot el mu'min, dush me siguru kanë, kom shio. Përëmsimin e gjithashtu, që i kanë përmen djetarët atin që i kanë zërë, Imam Ahmedin e Musnedin e ti dhe me këta e përfundojna, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në haqin lam të mirës, ela u khbiru kumbil mu'min, qikon e dhe zë, kjo adith i pejgamberi së zëllëm, është maja e zbatimit të emrit Allahut el mu'min, ti e beson Allahun i cili jep garancë, jep siguri, s'ka muslimon, qikon e dhe zë, lufta e parë botërore, 15 milion të vdekt, lufta e ditë botërore, dhe 55 milion të vdekt. Që si kanë bo me musliman, në me zvetë janë rrën. E lufta, lufta të erat në kohën e Bizantëve, e Persianëve. Merit i luftat e muslimanëve që janë bo. Ha, janë qliru vende pa dek kërkush. Janë morë vende të dek, për që jemull, 100-200 veta. Qëka argumenton kjo lezën? Se o konë me njëshmërin më të lartë. O zhvillu lufta me kulturë më të lartë. Edhe kur ka pas luft, o zhvillu me respekt. E kanë ditë respektin se që kjo banë, që kjo zbanë. Nësa shikot të tjerët, se s'kanë kësi regula. E mundohë pasaj neve në banë, he, jo, pi ti e duhet me udrujt. Andaj dhe zë kjo është prej shqecimit dhe se atë besimtari duhet me i shëruat. Thot për nga mberi a.s. A t'ju tregoj kush është besimtar. Dhe gjithashtu këto adite kër t'vinë, a t'ju ka dhe kush është musliman, a t'ju ka dhe kush është besimtar. Nuk e ka për qëllim, nuk e ka për qëllim. A t'ju ka dojt ashtë kusho musliman, se tjetë nuk ka musliman. Po kjo më i ploti. Kjo është modeli. Kërë të përmësam, që kjo besimtar, që kjo model, a tjertë janë musliman, po kanë edhe lëshime. Qëka të përmësam, që ka të përmësam? A t'ju tregoj kush është musliman? Qëka të përmësam? Men emine hun nasu ala emwalihim u enfusihim. O el muslimu men selime nasu min lisanihi o jedihi. Ka thënë a.s. Aj i cili njerëzit, shiko, s'ka thonë musliman, njerëzit janë të sigurt prej ti nga pasurit e tëre. Njani, apo besimtar, atë shumë legjurëm të mirat e njerëzit, jo veç muslimani, po edhe jo muslimani thot, që kisë të ka bo, që ki jo. Kështu vëzër, për nga mërë e salatë e selam, me gjithë arrogantë që ka shprej mushrik ndaj tina, a i kanë thonë ti vjedh, a i kanë thonë ti pengamer i ama ti edhe vjedh. Jo, që ka thonë kërkush, ka thonë nësë të pranër si pengamer, ama unë të pranër, të të meri parë drumi. Hajde bashkoj të studio, dhe zë. Shpeshar përshimë njërës, kur dojnë me mbrojt vjedh, në thonë, edhe pengamerit i kanë thonë qështu. Ama ti si kanë thonë për liksia, ti kanë thonë, për të mira, ja kanë muhu të mira. Neve do njëherë, po du të me mbrojt kësia, kjo është gabim. Apo, përshimë pengamer a.s. ka ik prej Mekës në Medine, Aliju ti ka thonë këshyre, ka me arë filani, i ka do pare të unë e këtheja. Hajde nëzjerë në fushë tane, janë mobilizu dikush me të vra. Edhe ti i ki pare të atinve. Ti i ki pare të atinve. Ato ti e di që janë njës me të vra. Cili njëri thotë, valave këto pare zma mi përdorë. A qaj shka ti janë pare të këti, a njës me të vra. Kjo lezër, kush e banë? Veç a i cili punon me dirigjim pinaj, a i cili vesh i ti do gjonë që ka do Allah, sin i ti shikon që ka do Allah, dora e ti, kamba e ti, qëka i thali ju, këtheja u parët, këtheja u parët, se unë s'ku marrë mja morë parët, unë ku marrë mja u kalëzue rrugën e vërtet, qëka do të pengamere islam, a ti u kalëzue kush është besimtar, a i pejtë të cilit njerëzit janë të siguruar për parët e tëre, dhe qëka, u e enfusim dhe vetët e tëre. K Kjo besimtari dhe kjo modeli. Pas e ka thënë Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam, musliman është ai cili njerëzit janë të sigurt nga gjuha dhe dora e tij. Këto janë vetëm disa prej kuptimeve, neve kemi edhe kuptime të tjera, por se koha nuk premton. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelaluhu na bën për besimtarët të cilët i ka lavdruar pejgamberi Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelaluhu ato që i kemi çulluar Allahut në shpërblemë, aty ku kemi gabuar Allahut na fal. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelaluhu na mundson me jetun në hijen e domethënieve dhe kuptimeve të larta të emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala. Elusme Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelaluhu të shlon dashuri për Kur'anin, për hadithën e pejgamberit Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.